misir bahçalarda, ölünmez mi bu diyarda? Gelen yar yanına gelen, ah aman aman aman bu yeleşki, dağı taşı şeneleşki, ah aman aman aman bu yeleşki, dağı taşı şeneleşki. Eleştirdin iki sığır, büyükleri verir ögüt. Hem ariftir hem de ligir, gelen yar yanına gelen. Ah aman aman aman bu yerleşir, dağı taşı şeneleşir. Ah aman aman aman o yeleştir, dağı taşı şeneleşir. Güller ötüyor, bahçada güller bitiyor. Derdim çoktur yar biliyor, gelen yar yanına gelen. Ah aman aman aman o yeleştir, dağı taşı şeneleştir. Ah aman aman aman bu yeleştir, dağı taşı şeneleştir.